إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساءكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه الإمام مسلم عباد الله Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kila siku ya Jumaa alikuwa akisimama katika mimbar anawaonya watu kutokamana na shari katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa kila Ijumaa akiwakataza watu kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu anatupigia picha ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam pindi alipokuwa akisimama katika mimbar, namna gani mtume alipokuwa katika mimbar. Anasema Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha khatab, mtume sallallahu alikuwa akihutubu siku ya Jumaa, ihmarra wajhuhu, uso wake huwa mwekundu, wa ala sawtuhu, na unanua sauti yake sana, washtadda ghadabuhu, na hasira zake huwa kali sana. Kisha Jabir anasema ka'annahu mundhiru jayshin, yani alikuwa anazungumza kwa sauti kubwa kana kwamba ni mtu ambaye anawaona watu wake kutokamana na jeshi na wavamia. Kisha anasema yaqulu sabahakum wa masaakum, kana kwamba anawaambia watu wake jeshi linakuvamieni ima asubuhi au jioni. Tizama picha hii ambayo Jabir anatupigia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, pindi alipokuwa akizungumza anabadilika uso wake na kunyanyua sauti yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya maneno haya alikuwa akizungumza mtume anasema amma ba'd fa inna khayral hadith kitabullah, kwa hakika maneno yaliokuwa bora kabisa ni kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayral hadi, na njia iliyokuwa bora, uongofu uliokuwa bora kabisa, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kisha mtume akatahadharisha watu kutokana na shari katika dini, akasema wa sharra al-umuri muhdathatuha, na mambo mabaya kabisa ni watu kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi katika dini ni upotofu. Kwa hiyo mtume swalla sallama katika hadithi hii anawabainishia waislamu ya kwamba kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo ni libaya sana, na mtume akawa amekataza watu kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي رواه الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني. نقل حديث يا العرباض ابن سارية الله أمرذيه حديث ينبغى يفوكيه الإمام الترمذي نقل صحيحه الشيخ الألباني أنا سمع متومة صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله متومة أنا سمع نفسيني كمجة الله سبحانه وتعالى واستمع والطاعة ننقصيني كسكية نكتي كيش أنتم يقسم وإن تأمر عليكم عبد حتى يلا بدك وامرش جيني أتقوى نمتوى سبليزيني نمتي كي يتولى بدك يتقوى وامي حقي جبقوا أتقوى نفاكيري ميدان تزلوم زحقي نسبليزيني نمتي كيش أنتم صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا atakayeishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi katika hii dini, ataona tofauti nyingi. Mtume akatuhusia pindi tutaona tofauti nyingi tufanya nini? Akasema Mtume sallama fa alaykum bi sunnati, ni juu yenu nini kushikamana na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di, nashikamaneni na sunna za makhalifa wangu waongofu baada yangu. Kisha akatoa wasia akasema adhu alaiha bin nawajiz, na sunna hizo mzishikilie katika meno ya magego, bi maana sunna za mtume na za mahalifa wake mzishikilie sawa sawa zisiwatoki. Kisha mtume akatahadharisha akasema wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na vile vile tikingeni sana na mambo ya kuvua katika hii dini, fa inna kulla bid'atin dalala, kwa hakika kila uzushi ni upotovu. Hadithi zote hizi Mtume wa sallama anatuhusia sisi kuacha uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warawa al-Imamu Ahmad wa sahahahu al-Allamatu al-Albani min hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal, na vile vile akapokea Imamu Ahmad na hadithi hii kaisahihisha Sheikh Albani. Hadithi ya ibn Mas'ud anasema ibn Mas'ud khatwa lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatwan, siku moja mtume ametukatia sisi mstari. Alipopata mstari mtume akasema hadha sabilullah, mstari huu ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume akasema, Ibn Mas'ud anasema thumma hatwa khutuban an yamini wa khutuban an yasari, kisha baadaye mtume akakata mistari mingi upande wa kulia na mistari mingi upande wa kusoto. Baada kukata hivyo mtume akasema hadhihi subul almutafarriqa, huto tunjia ambayo nimekatakata hapa pembeni ya hii njia katikati ni tunjia kwa kuwagawa watu, ni tunjia kwa kuwagawa watu. Kisha mtume akasema wa ala kulli sabil minha shaytan, na katika kila njia ndani yake kuna shaytan yad'u an-nas, shaytani anawaita watu katika njia hiyo. Tume katakata mstari mmoja kwaambia huu mstari ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baadaye akakata mistari mingi upande wa kulia na akakata mistari mingi upande wa kusoto. Akawaambia masuhaba zake, huu tu njia nyingine nimekatakata hapa, ni tu njia ambazo tunawagawa watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kila njia kuna shaytani ambayo anawalingania watu katika njia kama hiyo. Kisha Mtume sallama baada kuambia hivyo masuhaba wake akasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am. Allah anasema wa anna hadha siratun mustaqiman, kwa hakika hii ni njia yangu iliyonyooka. Fattabi'u, ifuateni hii njia ambayo imenyooka. Fala tattabi'u subula, na wala msifatifati njia nyingine. Fatafarraqa bikum an sabili, tukaja kuwafarakisha katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala au Mtume sallama akatuhusia sisi kufuata njia iliyokuwa moja ambayo ilinyooka, as-subulul mutafarriqa au as-subulul mutafarriqa, tunjia ambazo tumekuja kuwagawa watu. Hii al-bid'ah, ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia ambayo ilikuja kugawa watu mpaka Waislamu wakawa makundi makundi, ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. والشيطان هو شيطان الانس وهو المبتدع. ما شيطاني ambaye mtume kataja katika hadithi hii ni shaytanu bin adam ambaye ni mtu wa bid'a. Mtu wa bid'a anapokuja analingania watu katika uzushi wake, huu ni shetani wa kibinadamu ambaye Mtume صلى الله عليه وسلم amemtaja katika hadithi hii. قال الله تعالى في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله anasema katika Qur'an, ikiwa mtazozana katika jambo lolote lile katika hii dini, mkawa na mashaka katika jambo la dini, mkazozana baadhi yenu nyinyi kwa nyinyi, Allah anatuhusia farudduhu ila Allah war rasul, rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Mkikuwa na jambo lolote lile la matatizo katika dini, basi tizameni katika kitabu na sunna, huo ndo wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhana aidan qul, anamwambia mtume wetu Muhammad, waambie ewe Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, waambie ikiwa kama wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi wakufuate wewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Allah atawapenda. Kwa hiyo mtu anapotaka mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima amfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuna mapenzi ya Allah kwa mwanadamu mpaka amfuate mtume Muhammad. Kwa unapotaka mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في حديث عائشة الله مرضي متني اناسما من احدث في امرنا هذا يويوتي اتكايزوا في دين yetu hi ma laysa min jambo ambalo halikuwepo huko mwanzo fahuwa rad, basi jambo hilo litambudilia yeye mwenyewe. Katika hii dini imekamilika, hakuna yoyote ambaye anaruhusiwa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wala kuongoza chochote katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin 'inda Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Na katika upokezi wa Muslim mtume anasema yoyote atakayetenda jambo ambalo halimo katika hii dini yetu, jambo hilo litamrudilia yeye, bi maana jambo hilo halikubaliwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah anasema kile ambacho mtume amekuja nacho kichukueni kama kilivyo, wa ma nahakum anhu fantahu, na kile ambacho mtume amekukatazeni kiacheni. Ibada zote mtume amezifunza, tusipokee kama alivyozifunza mtume swalla sallam, na kila kitu ambacho mtume ametukataza tukiache kama kilivyo. Mtume ametukataza kuzua katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sisi kuacha kuzua. Leo watu wa bid'a anataka anakuja na hoja zake, anakuambia nionyeshe sehemu ambapo mtume ametukataza maulidi. Hao ambao makaswida wanakuja, tuoneshe ambapo mtume ametukataza kuimba makaswida. Mtume ametukataza moja kwa moja bid'a, kila uzushi katika dini. Alijua kwamba atakuja wazushi watazua katika hii dini, na bado watu watazidi kuzua katika hii dini. Mtume akakataza moja kwa moja bid'a moja kwa moja. Kwa hiyo hakuna yeyote yule ambaye anaruhusiwa kuzua katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala man ibtada'a fi al-Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Imam Malik anasema yoyote atakayezua katika hii dini uzushi akaona kuwa uzushi wake ni mzuri, faqad za'ama anna Muhammad khana ar-risala, mtu huyu atakuwa amedai kuwa mtume amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Kwa sababu gani? Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah anasema leo nimekukamilishieni hii dini yenu. Allah anamshushia aya hii mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia leo tumekamilisha hii dini yenu. Imam Malik anasema fama lam yakun yawma idhin dinan lam yakunu al-yawma dinan, kile ambacho hakikuwa dini wakati aya hii namshukia mtume Muhammad hakiwezi kikawa dini leo. Al-aslu fil ibadati at-tawqifiyya, asili katika ibada ni dalili. Ibada ikija haina dalili, hiyo sio ibada. Na tayari Allah subhanahu wa ta'ala mtume ameondoka katika hii dunia tayari kisha kamilisha dini yake. Hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kuzua katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله katika utangulizi wangu ambao nilianzia kutangulia huko kabla ni kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم katuhusia sisi kushikamana na kitabu na sunna. Ikiwa tutazozana na jambo lolote lile, ni tuyote sisi kushikamana na kitabu na sunna. Na vile vile Mtume صلى الله عليه وسلم akatukataza sisi kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hutuba yangu hii ya leo, sawa na utangulizi ambao nilitangulia, lengo langu ni kutaka kuzungumza mambo ambayo yamezuliwa baada ya kumzika yule aliyefariki. Ndio maana kutazama maimamu wote wanne wanasema idha saha alhadithu fa huwa madhhabi. Hadithi ikiwa sahihi ndio madhhabu yangu. Maimamu wote wa Ahlusunnah wal Jamaa, ambaye Abu Hanifa, Malik, Shafi'i na Ahmad ibn Hanbal, Allah warehemu, wote wanakwambia maneno yangu mimi yakipingana na maneno ya Mtume, kamateni maneno yangu mimi yaweke pembeni na mchukui maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuhusi kuchukua maneno ya mtu mwingine yote yule. Soma utakavyo. Ukikhalifu kitabu na sunna, wewe ni mzushi tu. Anasema Sheikh au al-Imam Balbahari rahimahullah, man khalafa al-kitab wa sunna fa huwa sahibu bid'a wa in kana kathiru al-'ilm wal kutub. Yoyote mwenye kwenda kinyume na kitabu na sunna, akaenda kinyume na kitabu na sunna, basi mtu huyu ni mzushi. Hata awe na elimu nyingi na amehifadhi vitabu vingi au na vitabu vingi, maadamu umekwenda kinyume na kitabu na sunna, wewe ni mzushi. Na wala sisi haturuhusi kuchukua elimu kwa wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay yujassas al-qabr wa an yaq'ad aw an yaq'ada alayhi aw an yuq'ad alayhi wa an yubna alayhi wa an yuzad alayhi aw yuktab alayhi rawahu al-Imam Muslim. Katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza watu kupaka rangi makaburi, watu kupendezesha makaburi. Mtume jambo hili amenikataza, na kule tumesoma wama atakumur rasul fakhudhuhu. Sasa Mtume amekuletea kichukueni, na kile ambacho amekukatazeni kiacheni. Mtume akakataza watu kupendezesha makaburi, kuyapaka rangi makaburi. Kisha anasema Jabir wa an yuq'ada alayhi, na Mtume akakataza watu kukaa juu ya kaburi. Leo nakutana mtu anatoka hapa anakwenda kule kuzika, anafika sehemu amechoka, anakaa juu ya kaburi. Na hili ni kwa sababu watu wanajengia makaburi. Kisha Mtume akasema wa ayubna alayhi, na akakataza vile vile watu kujengia makaburi. Watu kujengia makaburi, Mtume jambo hili amelikataza. Kaburi liki baada ya kuzikwa mtu, wao wanaleta makaro, wanaleta sijui mawe, wanazungusha kaburi yote wanajengea. Jambo hili Mtume صلى الله عليه وسلم amelikataza. Kisha akasema wa ayuzad alayhi, na vile vile Mtume akakataza kuzidisha udongo katika kaburi. Ibn Quddam rahimahullah yeye ndo akasema kuwa mtu afanye avimbishe kaburi lile sawa na shibri, paa moja tu peke yake, na wala isizidi paa moja. Kile leo watu wanakamata kaburi, unatazama ni sehemu ambapo watu wamepanda viazi. Kaburi isizidi paa moja peke yake, shibri moja peke yake. Kisha Mtume akasema wa au yuktab alayhi, na akakataza watu kuandika kwenye makaburi. Sijui marehemu fulani kazaliwa sehemu fulani, kafa mwaka fulani. Jambo hili Mtume صلى الله عليه وسلم amelikataza. Wanaochoni wakasema fa kullu dhalika min albid'i, yote haya ya watu kupendezesha makaburi na kukaa juu ya makaburi na kutengenezea makaburi na kuzidisha udongo zaidi ya shibri moja katika makaburi na kuandika kwenye makaburi, fa kullu dhalika min albid'i, yote haya ni katika uzushi. Watu wamezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, allati dhallat biha alyahud wan nasara, ni bid'a ambayo iliwapotosha au iliwapoteza Mayahudi na Manaswara. Wa kanat min a'dham dhira'i 'an shirki, na hiyo ni miongoni mwa njia kubwa za kufanya shirki. Kizamani leo washirikina huenda katika makaburi yao, kaburi la fulani, watalijua kwa sababu gani? Limeandikwa jina pale, fulani ni yule pale, wanakwenda kumwabudu. Kwa hiyo hii ni njia katika njia zinazopelekea watu katika shirki, kujenga katika makaburi. Lakini leo watu wakisimama kuzungumza haya maneno yetu tuliwakuta mababu wanayafanya, yale yale maneno ya makafiri wa zama za kale, qad wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Mitume walikuwa wakataza miungu ambao wanaiabudu, wao wanasema tuliwakuta mababu zetu na mababu zetu wanayafanya. Dini sio dalili ya kutazama babu wala bibi. Dini ni qala Allah wa qala ar-rasul, alisema Allah, alisema mtume. Usitulete hapa sijui mimi nimesoma nimemaliza huku na huku, la, dini yetu ya Uislamu imekamilika, wala dini haitizami mashahada, sijui kuna lisansi kuna mastazi kuna, la, dini yetu alisema Allah, alisema mtume peke yake. Malisansi yako peleka huko, uwe na lisansi, uwe na doktora, uzungumze kinyume na haki, lazima utakosolewa. Na kama umekosolewa katika jambo la haki, ni lazima wewe umfuate. Katika mambo ambayo tumekatazwa makaburini, binaul masajid alaiha, watu kutengeneza misikiti makaburini. Jaa fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha annahu sallallahu alayhi wasallam qala fi maradhihi alladhi lam yakum minhu, katika wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam ameumwa, yuko katika ugonjwa ambaye alifia yepo, Mtume akasema maneno haya, akasema la'ana Allahu al-yahuda wan nasara, Allah aniwalani Mayahudi na Manaswara. Kwa sababu gani? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Mayahudi na Manaswara walikuwa wakichukua kaburi za mitume wao kuwa ni misikiti, wakitengeneza misikiti katika makaburi. Mtume wa salama akaja akakataza jambo kama hili. Kwa hiyo ni makosa, na hii ni katika bid'a, watu kutengeneza misikiti makaburini. Katika bid'a ambazo zimezuliwa, watu kutiatia vile vijiti kwenye makaburi. Anasema Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, hadha la asla, mambo ya kuweka miiti minne katika kwenye makaburi, jambo hili halina asili. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yaf'al dhalika fil qubur, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kufanya mambo hayo katika makaburi. Wala khulafa'uhu ar-rashidin au ar-rashidun, au makhalifa wake waongofu hawakuwahi kufanya jambo hilo kwenye makaburi. Amma ma fa'alahu ma'a al-qabrayn alladhina atla'ahu Allah 'adhabahuma, ama dalili ambayo watu wanaleta ni dalili ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alipita makaburini. Na hadithi iko hapa, ilikuja katika sahihain, hadithi ya Ibn Abbas. Ibn Abbas anasema marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala qabrayn, siku moja mtume alipita sehemu ambapo kuna kaburi mbili. Alipopita pale mtume, Allah akamteremshia wahi kuwa watu wawili wale wa kaburi mbili zile zinaadhibiwa. Mtume akamwambia masahaba zake, innahuma la yu'adhaban, kwa hakika kaburi mbili hizi zinaadhibiwa. Wama yu'adhabani fi kabirin, thumma qala bala, zameni maneno ya Mtume sallam, akasema na kaburi mbili hizi aziadhibiwi kwa madhambi makubwa, lakini mshakasema thumma qala bala, baadaye akasema ndiyo ni madhambi makubwa. Haya maneno ya Mtume ni madhambi haya mawili ambayo kaburi mbili hizi kwa zinaadhibiwa. Kwa hapa duniani ukiziona unaona ni dhambi ndogo, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni madhambi makubwa, na ni sababu ya watu kuadhibiwa makaburini. Thumma qala, mtume akasema amma ahaduhuma, ama mmoja katika kaburi mbili hizi, fakana yamshi bin namima, ni yule mtu ambaye alikuwa anatembea, yeye kazi yake ni kuwachunganisha watu, anakamata maneno huku anayapeleka kule, anawagombanisha watu. Kaburi la kwanza ni la mtu kama huyo. Wa amma al-akhar, na ama kaburi la pili, fakana la yastatir min al-bawl, yule mtu ambaye alikuwa kienda haja ndogo hachungi mkojo wake, anakojoa bila ya maji au mkojo unaanguka kwenye nguo yake, kisha anakuja kuswali hivyo hivyo. Kwa hiyo ndo sababu za kaburi mbili hizi kuadhibiwa. فَأَخَذَ جَرِيدَةَ رُقَبٍ Mtume sallama akachukua kimti cha tende. Fashaqaha nisfaini. Ule mti wa tende akaukata vipande viwili. Thumma gharaza ala kulli qabrin wahida. Kisha akakamata kimti kimoja akakiweka kwenye kimti kimoja akakiweka kwenye kaburi moja. Yule mtu atenda lukamata kugawa vipande viwili, kipande kimoja akakisimika kwenye kaburi na kingine kwenye kaburi nyingine. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la'allahu yukhaffafu anhumā mā lam aw mā lam taybas. Wenda Allah subhanahu wa ta'ala akawapunguzia adhabu hawa mpaka mti huyu utakapofani utakapokauka. Alikamata mti mkavu akaweka mti mbichi akaweka, akasema wenda Allah atawapunguzia adhabu hawa mpaka siku mti huyu utafanya utakauka. Hii ndio hadithi watu ambao wanajuzisha mambo ya kuweka miti kwenye makaburi wanaleta hadithi kama hii. Sheikh Ibn Baz anasema rahimahullah katika hadithi hii anasema fa hadha hasun bihi sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili la kuweka hii miti miwili ilikuwa ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, kwa sababu yeye ndiye ametelemshiwa wahi, yeye ndiye anajua kwa wale wanaadhibiwa. Akawa ametia miti ile. Mimi na wewe nani ambaye anateremshiwa wahi leo wa kujua kwa maiti tumemweka mle anaadhibiwa, kama sio kudhania dhana mbaya maiti wetu? Wallahi namwapa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa nitakufa leo ama kesho, yoyote yuko hapa nasikia ujumbe huu akakamata miti ile uzushi katika dini akaweka kwenye kaburi langu, utasimama naye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masala ya dini sio masala ya mashahada, sio masala ya malisansi hapa. Dini ni dini na malisansi ni malisansi huko. Ndio maana Sheikh Yusuf Mahmud Allah mrehemu alikuwa anasema bujuju brother Sadamrini versiki. Hakuna mambo ya malisansi hapa. Dini ni wewe kuto ulinganie kile ambacho ukisoma na wala sio mashahada. Na mjini mashahada yamejaa. Hoyo Sheikh Ibn Baz rahimahullah anazungumza na kusema kuwa jambo hili halina asili katika dini, bali hii ya kuweka miti miwili kwenye makaburi ilikuwa ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake na wala si kwa mwingine. Li'annahu lam yaf'al dhalika ma'a ghayrihima, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kufanya kwa mwingine kaburi zaidi ya kaburi mbili peke yake. Jambo hili Mtume alifanya kwa hizo kaburi mbili peke yake, na wala hakuna dalili inaonyesha kuwa walikuja wakafanya baada ya hapo tena Mtume sallallahu alayhi. Kisha anasema walaisa lil muslimina an yahdathu, na si lazima na si kwa waislamu waweze kuzuazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaletea watu vimitimiti pale hamna nia hamna dhana nzuri na maisha yetu. وقد استدل الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أو في كتاب أحكام الجنائز على الخصوصية. الشيخ الألباني كتب كتاب شاكي كنايته أحكام الجنائز حديثه يقيمك كتب مامو خاصة يمتون صلى الله عليه وسلم بكيات جنبه اللي يقولنا مخصوص متوم بكيات نسي ميني ولا وي وي وقد كتب ميت ونقضى وقتكم لمكابون للأوات سي ميني ولا وي وي خاصة يمتون صلى الله عليه وسلم بكيات. Na yoyote yule katika wanachuoni akileta na sema inajuzu, ni lazima tukamwomba dalili. Na ndio maana maimamu wanne wote wakasema kauli yangu mimi ikienda mimi na kauli ya Mtume, chukueni kauli ya Mtume ya kwangu mniache. Na ndio maimamu wanne ambao walikuwa walitumikia hii dini wamezungumza maneno haya. Leo sisi kwa nini tusitaki kuambiwa? Wallahi hakuna mambo kama maimamu au mashefu wakubwa au maulama wakubwa walikuwa wanapenda kama kukosolewa. Jambo ambalo alipenda kinyume akaja mtu akamkosoa anambia barakallahu fiki. Allah akuzidishie. Lakini leo ni vigumu mtu kukosolewa. Inaonekana mimi sijui. Qad yujadu fil bahri man la yujadu fi nahar. Fa qad yujadu fil nahar man la yujadu fi bahr. Unaweza kupata vitu kwenye bahari kwenye mtu hakuna. Na vile vile kwenye mtu unaweza kupata mambo kwenye bahari hamna. Unaweza kuwa umepata madoktora manini, lakini kuna mambo ambayo mtu yuko ibtidai anayafahamu au yafahamu. Dini ni pana. Na katika uzushi ambao umezuliwa na watu, wako kukaa siku tatu kwenye vilio. Kukaa siku tatu kwenye vilio. Anasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah, hadha la yajuz. Jambo hili halijuzu. Watu kukaa siku tatu kwenye vilio, jambo hili halijuzu. Kwa sababu gani? Bali huwa min al-bid'ah. Bali Sheikh Ibn Baz anasema bali hilo ni katika uzushi. Min amri al-jahiliya, ni katika mambo ya kijinga kabisa. Leo sisi tukizungumza haya tutasema tumetukana. Basi hii ni kauli ya Ibn Baz, nimeikopi mimi. Kauli ya Ibn Baz. Anasema mambo haya ya kukaa siku tatu kwenye vilio haijuzu jambo hili. Bali ni katika uzushi. Tena katika mambo ya ujahiliya, ya ujinga. Kauluhu bidhabihin ba'da al-maut wa yad'u an-nasa yawmayn aw thalathat aw 10 kullu hadha la aslula. Yale mambo ya watu kuchinja kwenye vilio na kupika na kuwaita watu wakae pale siku mbili au siku tatu, watu wanakuja pale, jambo hili anasema hadha la aslula. Jambo hili halina asili katika dini, halina asili katika dini yetu. Kisha akasema innamal mashru'u ad-du'a la. Kilichokuja katika sheria ni mtu kuombea dua wale maiti. Muombee dua maiti. Wa tarahum alayhi, na umtakie rehema maiti yule. Wal istighfar la, na muombee istighfar maiti yule. Sio kuja kutazana watu wanashindwa kufanya makazi kwenye vilio. Na aibu. Watu wanakaa kwenye vilio. Tena ukakuta mtu kama aone sasa kula tu asubuhi kwenye kilio. Akimaliza kuna chai ameondoka. Saa sita kwenye kilio akimaliza anaondoka. Jioni kwenye kilio akimaliza anaondoka. Mambo ya aibu. Mpaka kuna kwa nasema awaswa hili akazikaa munio afuye yani ndio furaha yao. Afu tukiazungumza watu wanasema tulivyotukanana. Hatujatukanana. Tunalegezana katika dini. Tunalegezana katika dini. Na tuache masuala ya fanatismu. Wallahi da'wa salafia ilipokuja katika hii nchi yetu haikuja katika mambo ya fanatism. Tuwe na watu wawili msikitini, tuwatolee darasa, tuwe na watu watatu, ni bora kuliko kupata watu mamia na mamia ambao waelekee. Darasa kwa msikitini kuna watu wawili watasikiliza. Wawili wale wakifaidika na wengine watafaidika. Si lazima tuwe watu mamia na mamia. Mnyataka kwa kupata wafana mashabiki akacheze mpira atapata mashabiki, lakini sio katika dini. Kisha Ibn Baz akaendelea anasema wa idha sana'a jiranuhu au aqaribuhu ta'aman wa arsaluhu ila ahli al-bay' au ila ahli al-mayt la ba's. Ikiwa kama majirani au watu wa karibu watatengeneza chakula, chakula kile wakipelekea nyumba ya wale ambao wamefiliwa, jambo hili hamna tatizo. Majirani au watu wa karibu watatengeneza chakula wakipelekea wale ambao wamefiliwa, jambo hili halina matatizo ndani yake. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر امر اهل بيته ان يصنعوا طعاما لاهل جعفر لاولي اهل جعفر وسبب متى صلى الله عليه وسلم وقت جعفر الكواوا اليامرش وقت نيومه yake ووتengenezea chakula watu wa Jafar akasema isna'u li ali Jafar at'ama wafanyieni watu wa Jafar at'ama fa innahum ataahum ma yushghiluhum. Kwa sababu watu wa Jaafari walipata jambo la kuwashughulisha. Kufiliwa na kushughulishwa. Sasa wale wameshughulishwa na jambo hilo, wafanyieni chakula watu wa Jaafar. Mtume akaamrisha watu wake wa nyumbani wawafanyie chakula watu wa Jaafar. Lakini sisi yetu tumekamata hadithi tukaibadili, watu wamefiliwa huko na sisi tunapeleka matumbo mbele. Sisi ndio tuwafanyie chakula waliofiliwa. Sio sisi ndio tunapata na shughuli ya pili. Ndio anasema Ibn Baz, amma hum yasna'una ta'ama wa yad'u an-nas. Ama ile jambo la watu waliofiliwa kutengeneza chakula na kuwaita watu wa chakula wanakaa pale siku tatu, anasema Sheikh Ibn Baz, hadha la aslula, jambo hili halina asili katika dini yetu. Hadha min al-bid'ah, bali hili ni katika uzushi. Halina asili bali ni katika uzushi. Tena akasema iqamatu walimati ba'da dafn al-mayyit bi thalathati ayyam yu'tabaru khilaf sunna. Hili jambo la kutengeneza chakula na kuwaita watu wanakaa pale siku tatu, jambo hili linazingatiwa kuwa ni kinyume na sunna. Ni kinyume na sunna. Na sisi Waislamu lazima tufanye nini? Tushikamane na kitabu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha anasema fayambaghi tarkuhu wa nasu man yaf'aluhu bidhalika. Ni lazima jambo hili kuliwacha na kuwanasihi wenye tabia kama hizi za kufanya fanya video siku tatu watu wanakaa pale, kuwanasihi jambo hili waliache kwa sababu halina asili katika dini. As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin.